جس کو جاگا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو جاگا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، ہاں اس کو مہمان کیا، اور جس پہ نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا، اس پر یہ احسان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا، اس پر یہ احسان کیا، جس کو جاگا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، ہاں اس کو مہمان کیا، طالب دنیا نے تو طلب لندن کیا یا پان کیا یا پان کیا، طالب دنیا نے تو طلب لندن کیا یا پان کیا، طالب دنیا نے تو طلب لندن کیا یا پان کیا، لندن کیا جا پان کیا، اور پسند دیوانوں نے طیبہ کا ریگستان کیا، اور پسند دیوانوں نے طیبہ کا ریگستان کیا، طیبہ کا ریگستان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، ہاں اس کو مہمان کیا، اور جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، پیغام ملا، جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، پیغام ملا، جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، طیبہ کا پیغام ملا، بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، ہاں اس کو مہمان کیا، شکر ادا ہو کیوں کر تیرا کے محبوب کی امت میں، شکر ادا ہو کیوں کر تیرا کے محبوب کی امت میں، ہاں امت میں، شکر ادا ہو کیوں کر تیرا کے محبوب کی امت میں، ہاں محبوب کی امت میں، مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے رحمان کیا، مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے رحمان کیا، جس کو جاگا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، ہاں اس کو مہمان کیا، اور پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، مشکل پہ گھبراتا ہے، دیکھ حسین دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، سارا گھر قربان کیا، آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا

اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. کچھ نیتیں سننے والوں کے لیے, کچھ نیتیں بیان کرنے والے کے لیے بھی ہیں. آپ پہلے اپنے لیے کچھ نیتیں سن لیں اور حسب حال نیتیں کرتے چلے جائیے, کریں گے نا انشاءاللہ. مدی چینل پر بھی چونکہ یہ دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ سے ہفتہ وار اجتماع نشر کیا جاتا ہے براہ راست, یوں تو باب المدینہ میں 6-7 مقامات اجتماع ہوتا ہے, ان میں ایک اجتماع باب المدینہ میں یہاں فیضان مدینہ میں بھی کیا جاتا ہے الحمدللہ. تو سب اپنے حسب حال نیتیں کریں. موبائل فون بند رکھوں گا, نہ فون کروں گا, نہ وصول کروں گا, نہ میسج کروں گا, نہ میسج پڑھوں گا. بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سہلانے, دری سے دھاگے نوچنے, زمین پر انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں پر سر رکھنے, دوسروں کو اشارے کرنے اور اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, اول تا آخر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. سبحان اللہ, پتہ کتنی نیتیں ہو گئی, یہ آپ نے 3 سے لے کر 19 تک نیتیں کر لی, اتنی ساری نیتیں ماشاءاللہ ابھی یہ ایک ساتھ ہو گئی. کی نا نیت ہے یہ والی, نہیں کی نا, ضرورتن سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھرنے جھرکنے الجھنے اور جھگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق, اس میں میں اپنے لیے بھی میری بھی ساتھ ساتھ نیتیں چل رہی ہیں. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو, سے بچوں گا. بیان کے بعد ہو سکا تو خود آگے بڑھ کر سلام مصافحہ اور انسانی کوشش کروں گا. با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. قرآن پاک میں جو ارشاد ہے پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 125, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو کی پیروی کروں گا. اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کر چکا اپنے لیے. عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا انشاءاللہ. مدنِ قافلے مدنی انعامات نیز علاقے دوارا برا نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا, نیکوں کا تذکرہ کروں گا, اکابرین کا ذکر خیر کروں گا, بالخصوص اعلی حضرت امام اہل سنت کا ذکر خیر کروں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا, کہا کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. صلوا علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ مقتت المدینہ نے 3 جلدوں پر مشتمل حیات اعلی حضرت شائع کی ہے. یہ اس کی پہلی جلد میرے ہاتھ میں. یہاں سے پہلے میں ہمارے آقا اعلی امام علیہ سنت کی مبارک سیرت کا ایک بہت ہی پیارا پہلو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے صفحہ نمبر 119 پر ہے, کچھ ترمیم کے ساتھ, کیونکہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام علیہ السنت یہ بڑی مصروف شخصیت تھے. یعنی اگر میں کہوں کہ وقت کے قدردان میں آپ کا نام نمایاں اور اصلاح امت کا درد نمایاں, کاموں کی تقسیم کا انداز آپ کا بڑا ہی منفرد, بہت کچھ آپ کی سیرت میں, انشاءاللہ عزوجل آج آپ کی سیرت جو آپ کے قلم سے ہمیں ملی یا جو بیان خود آپ نے اپنے بارے میں کیا, میں اس میں سے آج کے اس اجتماع میں چند مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا. مگر اس سے پہلے اعلی حضرت کی مبارک سیرت کا ایک بہت ہی پیارا پہلو بیان کرتا ہوں. خطوط کو ایک نیکی کی دعوت, تبلیغ دین, اصلاح امت میں ایک بڑی اہمیت حاصل ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا بھی یہ ایک شعبہ ہے, مکتوبات امیر اہل سنت, مکتوبات اطہار کے حوالے سے پورا شعبہ قائم ہے, ہزارہ ہزاروں مکتوبات ہیں, اس کی بڑی اہمیت ہے. اعلی حضرت کو خطوط کے جواب کا آپ کو بڑا اہتمام تھا, اور اس خیال سے کہ خطوط ضائع نہ ہو آپ کے خادم خاص تھے حاجی کفایت اللہ صاحب, انہوں نے بڑے خوبصورت باکس, ٹین کا باکس بنوا کر رکھا تھا جس میں ڈاکیا خطوط پیکٹ وغیرہ ڈال دیا کرتا تھا, برابر اس پر تالا لگا رہتا کہ کوئی ان خطوط کو نکال نہ لے, ضائع نہ ہو جائے. اس کی جو کنجی تھی چابی وہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے پاس ہی رہتی, عصر کی نماز پڑھ کر جب باہر آ کر تشریف رکھتے تو کنجی اپنے خادم خاص کو عنایت فرماتے, باکس کھول کر اس روز کی ڈاک خطوط سب وغیرہ نکال لیے جاتے. اب ایک ایک خط پڑھنا شروع کرتا, ٹھیک ہے نا, خود یہ لکھتے, اگر خط یعنی مکتوب تصوف کے متعلق ہوتا تو اعلی حضرت خود رکھ لیتے. دیکھیں تصوف کے بارے میں اعلی حضرت خود رکھ لیتے اور اس کا جواب با نفس نفیس خود تحریر فرماتے تھے. تعویذات کے متعلق ہوتا تو حکایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ میرے یا حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان الرحمت الرحمان کے حوالے کیا جاتا. استفتا ہوتا, کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جاتا تو حسب مراتب جیسا سوال اس کے مطابق نواب مرزا صاحب, مولوی سید شاہ غلام محمد صاحب, پھر جیسے یہ جو جنہوں نے حکایت لکھی ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی نے اپنے بارے میں کہتے مجھے عنایت فرما دیتے, اور مختلف صدر الشریعہ کا یہاں نام لکھا ہوا ہے, پھر لکھتے بہت پیچیدہ اور اہم ہوتا تو خود اعلی حضرت اس کا جواب بھی تیرے فرماتے تھے. فرائض کا مسئلہ زیادہ تر حضرت مولانا مولوی محمد رضا خان صاحب اور ننے میاں جو اعلی حضرت امام علیہ سنت کے چھوٹے بھائی ہیں, مدرسے کے متعلق ہوتا کیونکہ پورا ایک جامعہ ہوتا تھا, ایک مدرسہ تھا اعلی حضرت کے تحت, اگر اس کے متعلق کوئی ہوتا تو حجت الاسلام حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بھجوایا جاتا. مطبع کے متعلق خطوط بھی میرے حوالے کیے جاتے. غرض تعویذات, استفتاح, حسب حصہ, مطلب جو چیزیں ہوتی تھی وہ میرے ذمہ کر دی جاتی تھی. اب ان سب قسموں کے علاوہ بعض وہ بھی مکتوبات جن میں بڑے نازیبا کلمات ہوتے تھے, کیونکہ اعلی حضرت کی جو قلم اللہ عز و جل کی محبت میں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان کرنے میں چلتی تو وہ ظاہر ہے کہ اب جو ان چیزوں کے متعلق خوفزدہ رہتے شیطان کو جب یہ ساری باتیں مناسب جائے اس کو تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان ہوتی قلم رضا سے، کیونکہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ تو اب اس طرح کی جب اعلیٰ حضرت کی تیری رات آتی تو پھر اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت کو جو مکتوب باز آتے ان میں بڑے نازیبہ کلمات ہوا کرتے تھے۔ اب وہ مکتوب جب پڑھے جاتے تو اس میں وہ کون پڑھ سکتا تھا ان خطوط کو، تو وہ رکھ دیے جاتے۔ ایک مرید تھے اعلیٰ حضرت کے، ان کو یہ خط مل گیا، وہ پڑھنے لگے۔ اب اتفاق ہے کہ خط پڑھنے کے بعد ان کو موقع نہ ملا کہ کوئی کلام ہوتا، اور دیکھا تو وہ مقام اور سب سمجھ گئے کہ یہ خط کوئی فرضی خط نہیں ہے، واقعی یہ ایسا خط آیا ہے۔ خیر پھر مغرب کی نماز کے بعد موقع ملا تو اس نے وہ خط کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ فلاں شاہ پڑھ رہے تھے اور پڑھ کر چھوڑ دیا، اب کسی بدتمیز نے یہ کیا مطلب کہ اسی بنازبہ کلمات اس خط میں لکھی ہیں، اور اس کو بڑا دل جلا نا۔ مرید کا تو دل جلے گا نا اگر پیر کے بارے میں کوئی نازبہ کلمات کرے گا، تو مرید ہوتا ہے اور پیر پیر ہوتا ہے۔ اس مرید نے کہا کہ میری رائے کہ اس پر مقدمہ دائر کیا جائے گا، اس نے ایسا لکھا کیوں، ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دلوانی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت و نصیحت ہو۔ میرے آقا اعلیٰ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تشریف رکھیے، ٹھنڈا کیا، پیر پیر ہوتا ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت کا کردار دیکھیے، فرمایا تشریف رکھیے۔ اندر تشریف لے گئے اور 10-15 خطوط دستے مبارک میں لے کر تشریف لائے اور فرمایا ان کو پڑھیے۔ اب ہم لوگ پریشان کہ یہ کس قسم کے خطوط ہیں، خیال ہوگا شاید اسی قسم کی نازیبہ گالی گلوچ والے اس میں بھی کچھ باتیں لکھی بھی ہوں گی جن کے پڑھوانے سے ہو سکتا یہ مقصود ہوگا کہ اس قسم کے خط آج کوئی نئی بات تو نہیں بلکہ آتے رہتے ہیں، میں اس کا عادی ہوں، لیکن خط پڑھتے جاتے تھے، اور جو پڑھتے جاتے تھے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمکتا جاتا تھا۔ آخر جب سب خط پڑھ چکے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا پہلے ان تعریف کرنے، کیونکہ وہ جو خط اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیا اس میں تعریفات لکھی تھی، آپ کی خصوصیات بیان کی گئی تھی، آپ تو یوں ہوتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جیسے خود اعلیٰ حضرت نے دیا نا، دیکھو کہ بھائی یہ خطوط ہے، اس میں تو میرے بارے میں تعریفیں لکھی ہوئی ہے نا۔ تو ہر دور میں ہر زمانے میں بزرگوں کی اور کام کرنے والوں کی تعریفات تو ہوئی ہیں اور تعریف کرتے ہیں جو لوگ۔ تو یہ جیسے کہ خطوط اعلیٰ حضرت ان کو دیے، بھائی یہ پڑھیے، جب انہوں نے یہ خطوط پڑھے تو اعلیٰ حضرت کی تعریفات لکھی تھی، اور جو کمالات ہوتے ہیں یہ مطلب اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ یہ اسی طرح کا انداز ہوگا۔ تو اعلیٰ امام علیہ سنت نے جب ان کے چہرے چمکتے دمکتے دیکھے تو ارشاد فرمایا آخر جب سب خط پڑھ چکے جب وہ سب خط پڑھ چکے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے ان تعریف کرنے والوں بلکہ تعریف کا پل باندھنے والوں کو انعام اور اکرام جاگیر و عطیہ سے مالا مال کر دیجئے، پھر گالی دینے والوں کو سزا دلوانے کی فکر کیجئے گا۔ اب یہ تھی اعلی حضرت امام علیہ سنت کی مدنی سوچ۔ وہ جو سوچ رہے تھے، ایک مرید، ایک محبت، ایک عقیدت رکھنے والا، وہ اس کا ایک اپنا انداز تھا۔ بڑے بڑے ہوتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگ بزرگ ہوتے ہیں، پیر پیر ہوتا ہے، اور میرے اعلی حضرت کی تو کیا بات ہے، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی۔ تو یہ تھے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ عشق رسالت، امام عشق و محبت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی مبارک سیرت، یہ ایک پہلو بیان کیا. پھر مزید بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مجبوری اور معذوری ظاہر کی اور کہا کہ جی تو یہی چاہتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کو اتنا انعام اور اکرام دیا جائے، بس نہیں انہوں نے کہا، شاید دوسرے لوگوں نے کہا کہ ان کو انعام اکرام دے، کہ صرف ان کو بلکہ ان کی ساری پشتوں کو دیا جائے، مگر ہم وسعت سے باہر ہیں. فرمائے جب آپ مخلص کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان بھی تو نہ پہنچائیے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا آج جشن ولادت ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منا رہے ہیں، اور اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت کی مبارک سیرت کا یہ پہلو دیکھیے کہ ہمارے آقا اعلی حضرت یہ مصروف ترین شخصیت تھے، مصروف ترین شخصیت تھے. عصر کے بعد ویسے ہی چند جگہوں پر پڑھا ہے کہ عصر کے بعد آپ بیٹھتے تھے، چارپائی لگائی جاتی تھی، مختلف سوالات کے سلسلے رہتے تھے، کافی اہل حاجت جمع ہوتے تھے، اپنے اپنی جو بھی حاجتیں سوالات ہوتے تھے پیش کرتے تھے. اسی میں آپ یہ مکتوب دیکھ لیجئے، پھر تقسیم کاری دیکھ لیجئے کہ فلاں تو فلاں کو دے دیا، فلاں مکتوب تو فلاں کو دے دیا، فلاں مکتوب تو فلاں کو دے دیا. جب کام اتنا بڑا ہو تو جب کام بڑھ جائے تو تقسیم ہونا چاہیے، اور تقسیم آہل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت تصوف کا جواب خود دیتے، فلاں فقہ کا جواب ہوتا تو وہ حسن مراتب دے دیا کرتے تھے، جامعہ سے متعلق کوئی مکتوب ہوتا تو چونکہ جو اس ادارے کا ذمہ دار ہوگا یا جو اہل ہوگا جس کو میں نے اس کو دے دیا. یوں مطلب مختلف کاموں کی تقسیم، ہر ایک کو مکتوب جدا جدا، اس کے بعد اعلی حضرت کی مصروفیت، اس کے بعد اعلی حضرت کی مصروفیت، اس کے بعد اعلی حضرت کی مصروفیت. تو اعلی حضرت کی ایک اپنی شخصیت، پھر ساتھ ہی آپ کی شخصیت کے اندر جو یہ اخلاق آپ نے دیکھا اعلی حضرت کا، کہ ایک تو مصروفیت، مصروفیت کے ساتھ ساتھ تقسیم کاری، اپنے ہاتھوں جواب لکھنے کے الگ کام. دیکھیں مکتوب کے جواب دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا ہے. تحریر کسی کو اپنی دینا یہ آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس میں بہت سی احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں. جب کوئی بیان کرتا ہے تو بیان میں کئی لفظوں کا اتار چڑھاؤ اور بہت مختلف معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب وہی بیان تحریر کیا جائے تو معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے. پھر کسی کے خط کا جواب دیا جائے اس کا معاملہ الگ، کوئی تصوف کا جواب دینا، فقہ کا جواب دینا، پھر جو معرکت العرا مسائل ہوں جن کو اعلی حضرت خود ٹیکل کیا کرتے تھے ان کے جوابات دینا. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جو جوابات لکھے جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی اعلی حضرت سے حسب ضرورت پڑھوائے جاتے ہوں، چیک کروائے جاتے ہوں، اعلی حضرت اس کی بھی کہیں کی تصحیح فرماتے ہوں. تو کیا عجب، یہ ایک نظام ہے، ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. یوں افتا میں بھی ہوتا ہے کہ جو مطلب لکھتے ہیں تو جو رئیس الافتا ہوتے ہیں، جو مطلب کہ بڑے استاد ہوتے ہیں، ان کو جا کر چیک کروایا جاتا ہے کہ ہم نے لکھنے میں کہیں غلطی تو نہیں کی، تو وہ اس کی تصحیح وغیرہ بھی بعض اوقات فرما دیا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ مختلف جو ادارے ہوتے تھے جو اسلام و سنت سنیت کا کام سر انجام دیتے تھے، وہ اعلی حضرت سے الگ رابطہ کرتے تھے، وہ اپنے اپنے ادارے کے معاملات اعلی حضرت کے پاس بھیجا کرتے تھے، اعلی حضرت ان کے مکتوب پورے پورے پڑھ کر اس کے پورے پورے اور درست اور بعض اوقات اس پر رسالے لکھ دیا کرتے تھے اور ان کو بھیجا کرتے تھے، تاکہ ان کا یہ شعبہ اور ان کا یہ ادارہ بھی عین شریعت کے مطابق چلتا رہے. پھر اعلی حضرت کو طرح طرح کی آفریں ہوتی تھی کہ آپ براہ کرم تھوڑا یہ ہمارے لیے کرم کیجئے، یہ سنبھال لیجئے، ذرا یہ آپ دیکھ لیجئے، ذرا یہ آپ دیکھ لیجئے، ذرا اس معاملے میں شفقت فرما دیجئے. یہ عموماً جو مشہور لوگ ہوتے ہیں جن کی مطلب کہ شخصیت کی دھاگ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، دھاگ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے علم و عمل کے حوالے سے، جنہیں لوگ مانتے ہیں، ان سے اس طرح کی مدد اور رہنمائی لینے کی پریکٹس صدیوں سے جاری ہے اور آج تک یہ جاری ہے. اعلی حضرت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا. پھر ایک اتفاق اور اتحاد، محبت اور پیار کی فضا قائم رکھنے کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں. جیسے ہم یہ مدنی مذاکرے میں امیر سنت سے 100 قسم کے سوالات کرتے ہیں، معاشرے سے متعلق، حالات سے متعلق، اور طرح طرح کے موضوعات سے پھر امیر سنت اس کے مختلف قسم کے جوابات عطا فرماتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ صورتحال اور ہے, وہ سچویشن اور تھی, اس میں مکتوبات کا زیادہ تھا, اب تو میل کا نظام, ایس ایم ایس کا نظام, مائک اور طرح طرح کے میڈیا کے یہ نظام بنے ہوئے ہیں. وہ ایک اپنا ایک نظام تھا جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ایک خاص وقت میں چل رہا تھا. اسی طرح کا ایک مکتوب فتاوی رضویہ جلد 29 یہ میرے ہاتھ میں, اس میں ایک انجمن نے اعلی حضرت سے کچھ سوالات کیے, اعلی حضرت نے ان سوالات کے جوابات دیے. اب یہ جو فتویٰ ہے, جو جواب ہے, یہ کئی صفحات پر ہے اور اعلی حضرت نے اس میں بہت کچھ لکھا, لیکن مجھے یہ جو میں پڑھا میں نے, تو آج موقع کی مناسبت سے اس فتوے میں اعلی حضرت نے کچھ اپنی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے, حالات و معاملات کا تبصرہ کیا, لکھا کہ حالات یوں ہیں, حالات یوں ہیں, حسد ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, اس طرح اتفاق اور اتحاد ہونا اور ان تمام چیزوں کی جو ضروریات ہیں. بہت علمی, بہت ہی معلوماتی فتویٰ ہے یہ پورا فتویٰ, ایک بھیا اجتماع میں یوں اتنی سی چھوٹے سے وقت کے اندر, مطلب بالکل ممکن نہیں ہے کہ یہ فتویٰ پڑھا جا سکے اور اس کے ہر ہر جز کے اوپر کچھ اعلی حضرت کی پیاری سیرت پر بیان. پوری اعلی حضرت کی سیرت کا ایک شاہکار ہے یہ فتوے میں جو اعلی حضرت نے لکھا ہے. آپ کی سوچ, آپ کی ذہانت, آپ کی سمجھ, آپ کی دور اندیشی اس فتوے کے اندر تف کے اندر نمایاں ہے. لیکن یہاں پر اعلی حضرت ایک جگہ پر حسد کا ذکر کیا, اتفاق اور اتحاد کے حوالے سے, کہ جب حسد اتنا پھیل جائے, حسد اتنا عام ہو جائے, تو مطلب کوئی کسی کو ماننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو, تو کس طرح اتفاق اور اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. وہیں پر اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ایسا قلم چلایا کہ فوراً یہ سب کچھ لکھنے کے بعد اپنی ذات کی طرف آتے ہیں, اعلی حضرت اپنی ذات کی طرف آتے ہیں اور اپنی ذات کی طرف آ کر جو کچھ لکھتے ہیں, تو مختلف جگہوں پر اعلی حضرت جو کچھ چند چند جملے لکھے, میں پھر ان کو پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. یقین مانیے آپ کے دل میں اعلی حضرت کی جو محبت ہے, اس محبت کو مدینے کے, بلکہ اعلی حضرت کی شخصیت کے مدینے کے 12 چاند کے صدقے میں اعلی حضرت کی شخصیت کے 26-25 چاند لگ جائیں گے. اب مزے کو مزہ آ جائے گا. لکھتے ہیں اعلی حضرت, وقت چونکہ کم ہے میں اس لیے پہلے یہ پڑھ دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کی موقع ملا تو وضاحت کروں, کہیں کہ تسہیل کرنے کی کوشش بھی کی ہے, تو میں تسہیل شدہ الفاظ کہنے کی کوشش کروں گا. اب اپنے بارے میں لکھتے ہیں, یہ تھوڑا سا معاشرے کا اور جو بھی ماحول تھا اس کا وہ لے کر تبصرہ کر کے, فقیر میں لاکھوں عیب ہیں, اعلی حضرت لکھتے ہیں فقیر میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں. دیکھیں یہ میں اعلی حضرت کے لفظ پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی قلم اپنے بارے میں کیا لکھتی تھی اس کا اندازہ ہو جائے, اور یہ یقیناً ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایسے کلمات یہ یقیناً انکساری اور عاجزی پر مبنی ہوتے ہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں فقیر میں لاکھوں عیب ہیں مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے. اب آگے لکھتے ہیں, اپنے سے جسے زیادہ پایا, اس سے پہلے اعلی حضرت نے حسد کا کچھ لکھا, بیان کیا کہ جناب کوئی کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور کوئی کسی کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو یوں کر کے اعلی حضرت نے لکھا. پھر لکھتے ہیں اپنے بارے میں کیا, میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے. اپنے سے اب اعلی حضرت لکھتے ہیں اپنے سے جسے زیادہ پایا, اگر دنیا کے مال و منال میں زیادہ ہے, قلب کے اندر اسے حقیر جانا, پھر حسد کیا حقارت پر. ارے اگر کوئی شخص مجھ سے مال میں, مال و منال میں, دنیاوی معاملات اگر مجھ سے زیادہ ہے, تو چونکہ مجھے میرے رب نے یہ مال و دنیا اور ان تمام چیزوں سے مستغنی رکھا, میرے اندر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, میں اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا. اب ایک بیمار آدمی 4 بیماریاں لے کر آئے, اب اس بیماری سے کیا حسد کرو گے؟ بیماری سے کوئی حسد ہوتی ہے یار؟ اس کو تو 10 بیماری اور آپ کیا اسے حسد کرو گے؟ حسد تو یہ نا کہ دوسرے کی نعمت چھین کر مجھے مل جائے, یہ حسد ہو گیا. اور حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے, جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد تو یہ آگ ہے, اور حسد حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب آ رہا تھا لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسد سے پاک رکھا. اب اس کے اسباب لکھتے ہیں کہ حسد اگر کسی کو میں نے مال و ملال میں زیادہ پایا تو اس سے حسد کیسی, کیونکہ وہ اس کو تو میں خود حقیر جانتا ہوں, میرے نزدیک تو اس کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے. تو جو چیز میرے نزدیک ہے حقیر, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, تو جس کی کوئی اوقات ہی نہ ہو اس سے آدمی حسد کیا کرے گا کہ میرے نزدیک یہ کوئی نعمت ہی نہیں ہے. بات ہو گئی ایک تو لکھتے ہیں پھر حسد کیا حقارت پر, سوالیہ نشان کیا نا کہ جو چیز حقیر ہے اس سے حسد کیا کرے گا. اب دینی آئے کہ دینی شرف اور افضال میں زیادہ ہے کہ اس کو دینی مقام, علمی مقام, تقوی, پرہیزگاری, جو بھی مطلب کہ ایک دینی معاملہ ہوتا ہے, اگر یہ زیادہ ہے اس میں اشرف ہے افضل ہے اس سے, ابد افضل اور اعلیٰ ہے, تو اعلیٰ دیکھتے ہیں اس کی دست بوسی اور قدم بوسی میں اپنا فخر جانا. اب تو جانے اب میری طبیعت یہ ہے کہ اب اس کی دست بوسی اور اس کی قدم بوسی کو اب فخر جانتا ہوں. آگے لکھا پھر حسد کیا اپنے معظم بابرکت پر. میں مثال دیتا ہوں, ہم اپنے پیر صاحب کی عزت عقیدت رکھتے ہیں, پیر صاحب کی عقیدت ہے نا, محبت ہے نا. اب اگر کوئی آ کر ہمارے پیر صاحب کی تعریف کرتا ہے, بتائیے آپ کو پیر صاحب سے حسد ہوگی کہ محبت ہوگی, بتائیے نا. آپ کو آپ کے والد صاحب سے محبت ہے, آپ کو آپ کے والد صاحب سے محبت ہے, آپ کو آپ کی والدہ سے محبت ہے. کہیں چار آدمی جائیں اور کسی کے والد کی تعریف کرے گا تو اس کو اپنے باپ سے حسد ہو جائے گی کیا؟ وہ چاہا کوئی کمینہ ٹائپ کا بچہ ہوا تو وہ باپ سے حسد کرے گا اگر باپ کی کوئی ایسی اچھی تعریف ہوں گی تو. اسی طرح عقیدت اور محبت ہے نا, یہ چیز ہی الگ ہے. اب کوئی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کی تعریف ہو, آپ کے سامنے کوئی آپ کے بیٹے کی تعریف کرے, ماشاء اللہ آپ کا بیٹا تو تہجد گزار ہے, آپ کا بیٹا تو نیک ہے, آپ کا بیٹا تو بدری قافلہ میں سفر کرتا ہے, آپ کے بیٹے کے سر پر سبز امامہ کتنا پیارا لگتا ہے, داڑھی شریف کتنی پیاری لگتی ہے آپ کے بیٹے پر, اور جب سفید چادر اوڑھتا ہے آپ کا بیٹا تو واہ واہ واہ واہ مدینے کے وارا چاند لگ جاتے. یوں مطلب کہ اگر آپ کے بیٹے کی کوئی تعریف کرے گا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ بیٹے سے حسد ہوگی؟ خوشی ہوگی نا. لیکن یہاں پر تو ایک معظم بابرکت کے آنے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شرف والا ہے, افضل ہے, اعلیٰ ہے دینی حوالے سے, تو اس کی تو محبت میرے دل میں, اس کی تعظیم میرے دل میں ہے. تو جب محبت اور تعظیم کسی کی دل میں ہو تو جب اس کی تعریف کی جائے تو حسد نہیں آتا بلکہ اور عقیدت اور محبت میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں لکھا, میں یہی لکھا اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں کیا لکھا. پھر لکھتے اپنے میں جسے حمایت دین پر دیکھا کہ جو دین کی خدمت کر رہا ہے, اسلام اور سنیت کی خدمت کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے اور اسلام اور سنیت کے درست انداز سے پھیلا رہا ہے, تو اس کے نشر فضائل اور خلق کو اس کی طرف مائل کرنے میں تحریر اور تقریر سائی رہا کہ میں نے تو تحریر کے ذریعے, تقریر کے ذریعے لوگوں کو اس کا گرویدہ بنایا کہ اس کے پیچھے چلو کہ یہ درست راہ پر لے کر چل رہا ہے. اس کے لیے عمدہ القاب وضع کیے, اچھی اچھی القاب لکھے کہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ, اور شائع کیے. پھر فرماتے اس پر میری کتاب المعتمد المستند, یہ کتاب اعلی حضرت کی, وہ شاہد ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پھر اعلی حضرت نے بڑا خوبصورت مدری پل عطا کیا میرے مدی چلے کے ناظرین, ہم سب کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے. بات چلی حسد پر, اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ حسد یہ شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے. یہ نوٹ, یہ مطلب محفوظ کرنے والا مدری پھول ہے. حسد کی وجہ بیان کی اعلی حضرت نے, ایک حسد یہ شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے, یعنی حب جا جو ہے نا اس سے حسد پیدا ہوتا ہے. اور میرے رب کریم کے وجہ کریم کے لیے حمد ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش نہ کی, بلکہ ہمیشہ اس سے نفور و گوشہ نشینی کا دل دادا رہا, جلس و انجمنوں کے دوروں سے دور رہنا انہی دو وجہ پر تھا. اول حب حمول یعنی تنہائی, مجھے تنہائی. اعلی حضرت نے یہاں پر اپنے آپ کو تنہائی پسند لکھا کہ میں گوشہ نشینی کو پسند کرتا ہوں, اور جہاں اعلی حضرت نے یہ لکھا کہ اللہ نے مجھے حسد سے پاک رکھا, تو دوسری اپنی ایک وصف یہ بیان کیا کہ شہرت طلبی یہ چونکہ حسد کا ذریعہ ہے اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کی تعریف کرتا ہوں, اس کی حمد بیان کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش ہی نہیں کی. یعنی اعلی حضرت تو کبھی اس بات کی خواہش ہوئی نہیں کہ میری شہرت ہو, کیونکہ شہرت طلبی حب جا یہ حسد. میں آپ بہت موٹی سی بات ہے کہ ایک شخص کسی معاملے میں شہرت پکڑ رہا ہے, اب کوئی مبلغ ہے, اس کی شہرت ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے, لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں. اب مجھے تو گھومے گی نا یار, جس کو دیکھو یار بولتا ہے اس کا بیان سنے اس کا بیان سنے. اب جب مجھے مشہور ہونا ہے, مجھے شہرت چاہیے, مجھے لوگ سنیں لوگ مانیں, اب میری جگہ کوئی اور مشہور ہونا شروع ہو جائے تو اب میرے دل میں اس کے لیے مجھے اس کے لیے میرے دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے کہ اب اس کو چونکہ لوگ مانتے ہیں, اس کو سننا چاہتے ہیں, بلانا چاہتے ہیں, اسی کی ڈیٹ مانگتے ہیں, اسی کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, تو ایک یہاں پر حسد پیدا ہوتی ہے کہ میری بجائے شہرت اس کو مل رہی ہے. وہ جو میرے اندر ایک حب جاہ کا عنصر تھا, نعت خوان غور کرے, مبلغ غور کرے, تاجر غور کرے, ہر کوئی غور کرے کہ فلاں سے مجھے جو حسد ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے واضح طور پر فتاوی رضویہ کے اندر تحریر موجود ہے کہ اعلی حضرت نے واضح طور پر لکھ دیا کہ حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے. خلاص, حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشہور ہو رہا ہے, اس کی طرف یہ چیز جا رہی ہے, اس کو یہ مل رہا ہے, تو اب مجھے حسد آ جائے گی کہ یہ نعمت اسے چھین جائے اور مجھے مل جائے. یہ وقت جو اس کے بیان کرنے کا, یہ وقت جو اس کی نعت پڑھنے کا ہے, یہ وقت جو اس کی شہرت کا ہے, یہ اس سے ختم ہو جائے, مجھے مل جائے, اب میں اس کے بیمار ہونے کی, اس کا گلا برباد ہونے کی, اس کی بدنام ہونے کی, اس کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں سوچوں گا, تدبیریں کروں گا, حسد کی وجہ سے کس قدر گناہ میں پڑوں گا. کیونکہ حسد کی ایک بنیادی وجہ اعلی حضرت فرمایا کہ وہ ہے حب جا, شہرت طلبی. چنانچہ میرے آقا عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت نیکی کی دعوت جو کتاب مقتت المدینہ پر شائع ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر 87 پر لکھتے ہیں, 87 پر حب جا کی تعریف ہے, شہرت اور عزت کی خواہش کرنا, حب جا کی مذمت کرتے ہوئے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں, شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے اور یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے. ہمیں چاہیے کہ حب جا یعنی شہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لیے احادیث مبارکہ میں وارد اس کے نقصانات پر غور و فکر کریں. چنانچہ اس زمر میں چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ملاحظہ فرمائیے. نمبر ایک, اللہ عز و جل کی طاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو, کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. نمبر دو, مال و مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح بڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے. نمبر تین, دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں بچاتے جتنی تباہی حب مال و جا یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی ہے. نمبر چار, اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی, یہ تھوڑی سی حب جا کی وضاحت میرے امیر اہل سنت کی عطا کردہ کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 87 سے آپ کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کا پورا مطالعہ کرنے اور اس کے درس کو عام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. البتہ تو یہاں پر یہ دیکھیے, کیونکہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میں تو مجھے وہ شہرت طلبی کی کبھی خواہش ہی نہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں, مگر رب کی رحمت دیکھیے کہ کہاں ہے جہاں میرے اعلیٰ حضرت کا, کون سی جگہ ہے جہاں میرا اعلیٰ حضرت کے نام کا ڈنکا نہیں بجتا. یہ آپ کی انکساریاں دیکھیں, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو ایک اکثر یہ کئی جگہ دیکھا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ شہرت عطا فرماتا تھا, وہ شہرت کی خواہش رکھتا نہیں ہے, اس کو اللہ شہرت عطا فرماتا ہے کہ اسے دین کا کام لیتا ہے. یہ وضاحت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرما دی ہے. البتہ فرماتے ہیں کہ میں دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ مجھے تنہائی پسند ہے، دوسرا اعلی عادت کی عاجزی ہے۔ شعر لکھا فارسی میں جس کا ترجمہ زمانہ عیب دار کو خریدتا نہیں اور میرے پاس اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کھوٹے سامان کے ساتھ اپنے گدھے کو کہاں لے کر جاؤں۔ یہ اعلی عادت نے شعر لکھا فارسی کا، اس کا ترجمہ کتنی انکساری۔ پھر آگے جا کر ایک اور جگہ اعلی عادت لکھتے ہیں اپنے متعلق، اور اب تو سالہ سال سے شدت ہجوم کار، کام کاج کا رش ہے، بھیڑ ہے کام کی، انعدام کلی فرصت یعنی فراغت کلی طور پر ختم، یعنی میں فارغ ہی نہیں ہوں۔ یہ جو حالات لکھا نا، یہ لکھا جیسے میں فارغ ہی نہیں ہوں، ایک تو کام کا ہجوم بہت ہے، کام ہی کام ہے، کام ہی کام ہے میرے پاس، فراغت نام کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ پھر غلبہ ضعف و نقاہت نے بالکل ہی بٹھا دیا۔ یہ تو آلہ اپنی کیفیت لکھی، آگے لکھتے جسے میرے احباب نے نازک مزاجی بلکہ بعض حضرات غرو تکبر پر عمل کیا، یعنی بعض احباب نے میری یہ مصروفیت، میرا یہ ہجوم، جو کام کاج کا جو ہجوم ہے، کام کاج کی جو میرے پاس بھرمار ہے اور مجھے فرصت نہیں ہے، میں نکلتا نہیں ہوں، میں لوگوں سے ملنے کو اتنا پسند نہیں کرتا، گوشہ نشینی مجھے پسند ہے، یہ ساری چیزیں لکھنے کے اعلیٰ لکھتے ہیں کہ بعض احباب نے میری اس طبیعت کو اور میری اس مصروفیت کو میری نازک مزاجی کا اعلان دے دیا، اور بعض ایسے جامے سے باہر ہوئے کہ اعلیٰ حضرت کو لکھ دیا کہ جناب یہ غرور تکبر کرتا کسی سے ملتا نہیں ہے نا، یہ عموماً ہمارے یہاں ہو جاتا ہے۔ بھائی ایک شخص مستم تو فارغ ہونا یار، تمہیں کیا بھی، تم فارغ آدمی، تم سمجھتے ہو سب فارغ ہو جائیں گے، میں جب بھی جاؤں گھنٹی بجاؤں تو مجھے مل جائے، میں جب بھی فون کروں تو میرا فون اٹھ جائے، میں جب بھی ایس ایم ایس کروں تو مجھے جواب مل جائے، میں جب بھی پرچی دوں تو مجھے جواب مل جائے، میری پرچی پڑھ لی جائے، مجھے خط کا جواب دے دیا جائے۔ بھائی جس کے دنیا دینی اور دنیاوی حوالے سے ہزاروں قسم کے کام ہوتے ہیں، آپ چلے دور مت جائیے، میں آپ کو امیل سنت کی وہ بات بتاتا ہوں، تو خود امیل سنت ہمیں بتائیے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مدری مذاکرے میں بارہا ایک سے زائد مرتبہ امیل سنت ہمیں بارہا فرما چکے ہیں کہ میں اگر اپنے بارے میں بیان کروں کہ مجھے جیسے کہ کرسی یا صوفے میں بیٹھ کر، ہاں میں یوں بیٹھوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اب جب امیر اہل سنت کا یہ عالم ہے، امام اہل سنت کا عالم کیا ہوگا؟ اب غور کیجیے، جنہوں نے ہمیں فتح و رضویہ جیسی عظیم نعمت عطا کی، جس کے ذریعے ہمیں ترجمہ قرآن کنز الایمان، یہ دیکھیے مقتدی المدینہ نے اس کو شائع کیا، ترجمہ قرآن کنز الایمان ایک صدی سے اوپر ہو گیا، سو سال سے زیادہ ہو چکے اس ترجمہ قرآن کو تفصیل کے ساتھ، یہ مقتدی المدینہ نے شائع کیا، جنہوں نے تمہید الایمان، الدولت المکیہ، تجلی الیقین، طرح طرح کے رسالے، طرح طرح کے باب، طرح طرح کی تحریرات، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جام پلاتی ہوئی تحریرات، پھر حدائے کے بخشش، مکتوب، افتاح، تربیت، مریدین کی تربیت، خلفاء کی تربیت، یہ ساری چیزیں، یہ سب لکھنے والے کے بعد فرصت کہاں سے ہوگی؟ لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے غرور و تکبر پر عمل کیا، یعنی بدگمانی ہو گئی نا، ایک شخص ہے نہیں ایسا اس کے بارے بدگمانی کرے، بدگمانی حرام اور جاننے میں لے جانے والا کام ہے۔ اس میں ہمیں غور کرنا ہے کہ بعض اوقات ہم بھی اس طرح کی چیزیں، ارے بھائی بڑا آدمی ہو، یہ ہوتا ہے، اب تو بھائی بڑا آدمی ہو گئے، آپ کا ملے گا ہی ہم کو، یہ آپ کی احساس کمتری ہے، یہ خود آپ کے اپنی ذات کا کمپلیکس ہے کہ آپ اپنے اندر اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، اور کہتے بھائی اب یہ اس کی تعریف تھوڑی کو کر رہے ہو آپ، کہ آپ تو بڑا آدمی ہوگا، یہ تعریف نہیں کر رہے آپ، یہ آپ کے اندر کا ایک چور ہے جو اس کے بارے میں آپ یہ کلام، آپ جس کو دار میں سے بولنا، یہ دار میں سے بول رہے ہو آپ، اور کہہ رہے آپ تو بھائی بڑا آدمی ہوگا، تھوڑی کو ہم کو ملے گا، یہ آپ کی عزت، یہ عزت کے ساتھ کلام نہیں ہے، یہ اس کی تحقیر کر رہے ہیں آپ۔ تو کوئی اگر ہمیں نہیں ملتا، مصروفیت ہوتی ہے، اب جس کا کیریئر ہی کام، اس کی مصروفیت کتنی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس طرح آج سے نہیں ہے، شروع سے اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں، اور اللہ اپنے بندے کی نیت جانتا ہے، بالجملہ اہل سنت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت جانتا ہے. پھر لکھتے اعلی حضرت امام علیہ سنت کے جو کچھ اس حقیر یہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں سے بن پڑتا ہے بحمد اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی میں حمد شکر ادا کرتا ہوں. 14 برس کی عمر سے اس میں مشغول ہوں. کتنی برس کی عمر سے؟ 14 برس کی عمر سے اس میں مشغول. 14 برس کی جب میرے حالت کی عمر, آج کہتے ہیں نا کہ یہ اب تو بچہ ہے, ارے 14 برس کی عمر میں اعلی حضرت فتویٰ جاری کر چکے تھے, مفتی بن گئے تھے میرا آقا اعلی حضرت. 14 برس کی عمر میں اعلی حضرت مفتی تھے. آج ہمارے بچے کیا ہیں 14 برس کی عمر میں؟ ماں باپوں کو اگر تو کھیلنے کی عمر ہے. کھیلنے کی کہاں عمر ہے بھائی؟ اور نہ یہ کھیلنے کا وقت ہے, نہ یہ کھیلنے جیسا ماحول ہے. کھیلنے کے جائے گا کدھر؟ جن دوستوں میں جائے گا وہ نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, آپ کے بچے کو نیک بنائیں گے, عاشق رسول بنائیں گے یہ کھیل کود کرنے والے بچے. ذرا سوچیے. تو آج تو اعلی حضرت امام علیہ سنت کی جب یاد بنا رہے ہیں, آج آج کا جشن ولادت بنا رہے ہیں ہم 10 شوال مکرم, تو غور کرنے کی بات ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت 14 برس کی عمر سے ہی اس قدر مصروف ہے. اور ہماری اپنی مصروفیت کا عالم دیکھ لیجئے نا, ہمیں گھنٹوں ہوٹل میں بیٹھ کے گزر جاتے ہیں. یہ تو فضولیات کی میں بات کرو کہیں, جو گناہوں میں پڑتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹائم ہی ٹائم ہے, اجتماع میں ٹائم نہیں ہے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ٹائم نہیں ہے, یہاں تک کہ فکر مدینہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. لو یاد کر لو بات, سچی بول رہا ہوں. فکر مدینہ کا 3-4 منٹ کا کام ہے. فکر مدینہ, رسالہ نکالنا ہے یا رکھنا ہے بھرنا ہے, فکر مدینہ. نہ نوکری کا مسئلہ, نہ اس میں ماں باپ کا مسئلہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. یہاں جانے سے نوکری مسائل کرتی ہے, یہاں جانے سے دولت روکتی ہے, یہاں جانے سے بھلا روکتی ہے, یہاں جانے سے شہرت روکتی ہے, یہاں جانے سے یہ روکتا ہے, یہ روکتا ہے. مجھے آپ بتائیے فکر مدینہ کرنے سے کس نے روکا؟ جو فکر مدینہ کرنے سے جو چیز روک رہی ہے نا, اس کو پکڑو, یہ کئی ریکھیوں سے روک رہی ہے یہ چیز. جو چیز آپ کو ہمیں فکر مدینہ سے روکتی ہے, وہ ہے ہماری نفس, ہماری سستی, ہماری غفلت. جو فکر 3-4 منٹ کی فکر مدینہ اکیلے میں بیٹھ کر کرنی ہے, آپ نماز پڑھ کر بیٹھو تھوڑی دیر فکر مدینہ کر کے فارغ ہو جاؤ, مگر ہم سے نہیں ہوتی فکر مدینہ, نہیں ہوتی. بتائیے کس نے روکا فکر مدینہ کرنے سے؟ چلے آپ نے اجارے کو اوقات دی, رات کو سونے سے پہلے کون سی کر لی, فجر کی نماز کے بعد کون سی کر لی؟ ہماری سستی اور غفلت کا علاج کریں. میں جو آج اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی مبارک سیرت کے یہ جو مدنی پھول نکالے, اس میں جو سب سے بنیادی چیز میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فارغ نہیں ہے, مصروف, مصروف اور مصروف شخصیت. اور جب کام کرنا ہے کوئی نمایاں تو اپنے آپ کو فارغ رکھنا چھوڑ دیجئے. پھر لکھتے ہیں, آپ کو جب یہ آفر ہوتی تھی نا کہ آپ ہمارا سا ہمارے انجمن کے لیے کوئی کام کرے, ہمارے ادارے کے لیے کوئی کام کرے, کچھ یہاں آ جائیے, کچھ وہاں آ جائیے, یہ بھی کام ہے, یہ بھی دیکھیں اس میں بھی تو فائدہ ہے نا, دیکھیں اس میں بھی تو فائدہ نا, یہ بھی تو کر لیجئے. منانے کی کوشش کی جاتی ہے عموماً بڑے لوگوں کو. اب اعلی حضرت اپنے بارے میں جو یہ اعلی حضرت کے ساتھ ہوتا تھا اس کا جواب دیتے ہیں. مگر مولانا اس فقیر حقیر کے ذمے کاموں کی بے انتہا کثرت ہے, اور اس پر نقاہت اور ضعف قوت, کمزوری ضعف, یہ اعلیٰ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں, اور اس پر محض تنہائی اور وحدت یعنی اکیلا پن پسند اعلیٰ حضرت کو. ایسے امور ہے کہ فقیر کو دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونے سے مجبور نہ کیا جائے, باز مطلب مجھے اس سے باز رکھے, آپ مجھے مجبور نہ کریں. یہ میری ساری مصروفیات کو تو آپ دیکھیے. پھر لکھتے ہیں, خود اپنے مدرسے میں قدم رکھنے تک کی فرصت نہیں ملتی. لو یہ اعلی حضرت کی مصروفیت, یہ خدمت کہ فقیر سراپا تقصیر سے میرے مولا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کرم سے لے رہے ہیں. اعلی حضرت کا شعر ہے نا, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو. تو خود یہ مجھ سے کام لیا جا رہا ہے, اہل سنت و مذہب اہل سنت ہی کی خدمت ہے. اب اعلی حضرت کا جملہ سنیے, اور بس جمعہ اعلی حضرت کے قدم سے جب لپٹے ہیں نا, بس ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں ان کے گھر پر. کہ ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. حالت دیکھتے ہیں کہ اہل سنت و مذہب اہل سنت ہی کی خدمت ہے جو صاحب چاہے آفر کرے. اعلی حضرت جو صاحب چاہے فقیر کے اقامت فرمائیے میرے یہاں رہ جائیے مہینہ دو مہینہ سال دو سال, فقیر کا جو منٹ خالی دیکھے. اعلی دیکھتے میرا جو منٹ خالی دیکھیں یا جس وقت مجھ کو کوئی ذاتی کام کرتا دیکھیں اسی وقت میری گرفت فرمائے مواخذہ فرمائے کہ تو اتنی دیر میں دوسرا کام کر سکتا تھا. اور یہ دیکھیے یہ اعلی حضرت ہی ہے. ہر آدمی یہ آفر کر ہی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ مہینہ دو مہینہ سال دو سال تم آؤ میرے ساتھ وقت گزارو, تم آؤ میرے ساتھ وقت گزارو. یہ اعلی حضرت چار آدمی بھی بات نہیں کر رہے, یہ اعلی حضرت لکھ کر دے رہے اور یہ تیری رات تک اعلی حضرت کی فتح رضویہ کے اندر موجود ہے کہ آؤ مہینہ دو مہینہ سال دو سال میرے ساتھ وقت گزارو. اور وقت گزار کر اگر ایک منٹ بھی ایسی تم دیکھو جس میں میں فارغ ہوں یا اپنا کسی ذاتی کام میں مصروف ہوں تو تم مجھے کہنا کہ احمد رضا اس خالی وقت میں تم ہمارا ہی کام کر لیتے, مگر میرے آقا اعلی حضرت کا دعویٰ ہے کہ مہینہ دو مہینہ سال دو سال میرے ساتھ وقت گزار لو, تم ایک منٹ بھی ایسی نہیں نکالو گے جس میں میں مسلک اہل سنت اور دین کے کام میں مصروف نہ ہوتا ہوں. ایک منٹ میری سیرت کیسی تمہیں نہیں ملے گی, اور نہیں ملے گی. تبھی تو کہتے ہیں واہ کیا بات اعلی حضرت کی, واہ کیا بات اعلی حضرت کی, واہ کیا بات اعلی حضرت کی, واہ کیا بات اعلی حضرت کی. میرے میٹھے پیسے آلہ تو آگے لکھتے, اور جب بحمد اللہ تعالی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سارا وقت آپ ہی کے مذہب کی خدمتگاری میں سے گزرتا ہے, تو اب یہ کام اگر فضول یا دوسرا اس سے عام ہے تو مجھے ہدایت فرما دے. جو میں کر رہا ہوں یہ کام اگر فضول ہے یا جو آپ مجھے کام دے رہے ہیں وہ میرے اس کیے ہوئے کام سے زیادہ عام ہے تو فرمائیے, یقیناً نہیں ہے تو پھر مجھے میرے کام میں مصروف رہنے دیجیے. کیا بات ہے اعلی حضرت. اسی طرح آگے اعلی حضرت ایک اور واقعہ لکھتے کہ مولوی سید دیدار علی صاحب اور مولوی ابو الفرا عبد المجید صاحب نے اب فقیر پک اعلی میں اب اعلی حضرت کے بارے میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے, اعلی حضرت سے ایک انجمن قائم کر کے اس کی خدمت انجام دینے کو فرمایا کہ یہ انجمن یا یہ ادارہ ایک شعبہ قائم کیا اس کی بھی خدمت آپ برائے کرم کر آپ اپنا وقت دیجیے. اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ میں گزارش کی جو کام اللہ عزوجل یہاں سے لے رہا ہے مجھ سے, جو میں یہاں کام کر رہا ہوں مجھ سے اللہ تعالیٰ جو کام لے رہا ہے یہ ضروری ہے یا نہیں یہ بتائیے. اب اعلی حضرت سے پوچھ رہے ہیں تو فرمایا کہ سخت ضروری ہے, جواب یہی آئے گا سخت ضروری ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دوسرے کوئی صاحب اس پر جو یہ کام جو ہے یہ ضروری ہے, آپ بھی کہہ رہے جو میں کام کر رہا ہوں ضروری ہے کام کریں, میرے اس کام پر کوئی اور فرد مقرر کر دے میری جگہ وہ دوسرا کر لے اور مجھ سے کوئی اور اسلام و سنت کی خدمت لے لیجئے. فرمایا نہ دوسرا کوئی اسے کر سکتا ہے نہ دس آدمی مل کر اس کو انجام دے سکتے ہیں. اعلیٰ نے جواب کیا دیا کہ آپ کے علاوہ جو آپ کام کر رہے ہو نا آپ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا, بلکہ دس آدمی مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کر رہے ہیں. تو اعلیٰ تو لکھتے ہیں کہ پھر میرا حضور قبول فرما لیجیے, تو میں جہاں ہوں مجھے رہنے دیجیے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو یہ فتح رضویہ جلد 29 کے صفحہ نمبر 591 لکھ لیں اگر لکھ سکتے ہیں تو 591 591 صفحے سے یہ ایک مسئلہ اعلی حضرت سے پوچھا گیا شروع ہوا اور یہ چل رہا ہے 611 یہ سارے صفحات ہیں. اس میں سے چند چند جگہوں سے کچھ تفصیل اور کچھ اپنی طرف سے کچھ عرض کر کے میں نے یہ چند کلمات اعلی حضرت کے نکالے جس میں اعلی حضرت نے خود اپنے بارے میں لکھا کہ میری یہ مطلب مصروفیت ہے, میرا یہ عالم ہے. اب غور کیجئے اعلی حضرت کی یہاں, اب میں اس پر خالی بات کریں, اعلی حضرت کی انکساری, فقیر میں لاکھوں عیب ہیں, یہ اعلی حضرت لکھتے ہیں. قربان جاؤں اعلی حضرت کی شان پر, واقعی جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. مگر یاد رکھیے ہمیں عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ اعلی حضرت کے دل اور قلم میں تضاد نہیں ہے. اعلی حضرت کے جو دل میں ہے نا وہی قلم پر چل رہا ہوتا ہے, وہ ہے قلم اعلی حضرت کی, دل و قلم میں تضاد نہیں ہے. اعلی حضرت نے جب یہ عاجزی کے لفظ لکھے تو یہ اعلی حضرت کی عاجزی ہی ہے, اور اعلی حضرت اپنے دل میں اپنے اندر یہ کیفیات پاتے ہیں, تبھی تو انکساری ہے. اور ہم جیسا آدمی جب بات کرتا ہے تو دل میں اپنی نیکی تقوی اور پرہیزگاری کے مطلب کہ وہ عجیب اور غریب قسم کے خیالات پل رہے ہوتے, اور زبان پر ہماری انکساری اور عاجزی کے لفظ ہوتے. کوئی ہمیں کہہ دے تو اب دیکھیں نا, اعلی حضرت کو اس طرح کے مکتوب آتے تھے جس میں اعلی حضرت کو بڑا بھلا کہا جاتا تھا. اب وہ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے, کچھ کر تو سکتے نہیں تھے اعلی حضرت کا, تو وہ لکھ لکھ کر اعلی حضرت کو گالیاں لکھ دیتے تھے, طرح طرح کی مطلب کہ الٹی سیدھی باتیں لکھ دیتے تھے, اور کر کیا سکتے تھے. اعلی حضرت یہاں تک لکھتے کہ ہم نے سنا کہ یہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے, یہ اعلی حضرت کا عشق رسول دیکھو, یہ فرماتے ہیں یہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے ہیں کم از کم اتنی دیر تو میرے آقا کی گستاخی سے رک جاتے ہیں. اعلی حضرت کا عشق رسول ہے. اگر یاد دیکھیں کہ اعلی حضرت اس معاملے میں بھی کوئی عذر و ملال کی کیفیت پڑی نہیں ہے, کہ اگر ان کو کوئی دس باتیں تمہیں سنانی ہے تو میری تعریف کرنے والوں کو انعامات بھی تو بھیجو. ارے کون اس طرح باتیں کرتا ہے. پھر حسد کے بارے میں فرمایا اپنے بارے میں, اللہ نے مجھے حسد سے پاک رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اعلی حضرت کا صدقہ ہمیں حسد سے بچا لے, ہمیں حسد سے پاک رکھے. ماشاء یہ ہوتی ہے بزرگوں کی کیفیت, الحمدللہ یہ کیفیت ہوتی ہے جو لکھتے ہیں. یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا, اعلی حضرت لکھا ہے نا, یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیا, نئی ہند میں واسف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, کل کے رضا ہے خنجرِ خونخوار برق بار, آدھا سے کہے تو خیر منائے نہ شر کرے, چپ چپ چپ چپ میرے رضا کا قلم چل گیا آگے پیچھے ہو جاؤ گے, چپ خاموش. جو رضا کہے چپ چاپ مان لو, دنیا میں بھی بھلا ہوگا آخرت میں بھی بھلا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو اعلی حضرت اعلی حضرت ہے. تو اعلی حضرت نے اپنے حسد کے بارے میں فرمایا, اعلی حضرت نے لکھا کہ شہرت طلبی سے حسد پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خواہش سے بچا کر رکھا ہے. مجھے شہرت کی خواہش نہیں, کمال ہے کمال ہے, یہ کمال ہے یار کمال ہے کہ بندے کو شہرت کی خواہش نہ رہ جائے, کمال ہے. اب یہ جب کمال ہے نا, تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدیقین کے دل سے جس خواہش کو سب سے آخر میں جو چیز صدیقین کے دل سے جو سب سے آخر میں جو خواہش نکلتی ہے وہ خواہش شہرت کی طلب ہی ہے. گویا کہ امام غزالی کی عبارت اگر پڑھی جائے اور اعلی حضرت امام علیہ سنت کی عبارت پڑھی جائے تو کہا جائے کہ اعلی حضرت صدیقین کے درجے پر خواہش تھے. اے سالک آمیں میرا قال حضرت امام علیہ سنت کا. ارے یہ صحیح نہیں ہے. میں الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں میرے امیر سنت کا ٹیسٹ ہلکا پھلکا نہیں ہے. امیر سنت نے جس کا دامن پکڑا ہے نا وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے, وہ کوئی معمولی نہیں ہے. کہ اعلی حضرت کے بارے میں امیر سنت فرماتے ہیں کہ میرے اعلی حضرت تو میری آنکھیں بند ہیں بس خلاص, اعلی حضرت ہماری آنکھیں بند ہیں, جو اعلی حضرت نے کہہ دیا جو سمجھا دیا جو بتا دیا وہ ختم خلاص, اس کے علاوہ کچھ نہیں. قرآن و حدیث کی جو ترجمانی ہے جو تفسیر و شرح ہمیں اعلی حضرت بیان کرتے ہیں الحمدللہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اور مدینہ مدینہ, اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امیر سنت کو کہ امام اہل سنت سے لے کر امیر اہل سنت یا عوام اہل سنت کو دیتے چلے جا رہے ہیں. اہل سنت کا بیڑا پار ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب نجوم, اصحاب نجوم ہے نا, اصحاب اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ. کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اصحاب حضور کے سرکار کے جو صحابہ ہیں نا یہ نجم ہے ستارے ہیں, اور ستارے اور ناؤ کشتی یہ میرے آقا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے. اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے پیچھے چلتے چلے جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی سیرت, اور اس کے اندر جو سب سے اہم موضوع میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ تھی وہ ہے وقت کی اہمیت, وقت کی قدر. کام کے کاموں میں پڑے رہو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. آج اس بیان میں کم از کم اتنی نیت کر لیجئے کہ ہم فضول کاموں کو ترک کر دیں گے. جب فضول کام ترک کرنے کی عادت پڑ گئی نا تو انشاءاللہ گناہ کی طرف تو التفات ہی نہیں کریں گے. مومن کا یہ وصف اللہ تعالیٰ کی کرم سے عطا ہو جائے گا کہ مومن کا یہ وصف ہے کامل مومن کا کہ بے ہدا بات کی طرف التفات ہی نہیں کرتا. اس کے لیے فضول چھوڑیے کہ حسن اسلام سے ہے کہ بندہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے جن میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو بالکل مطالعہ کرے, پڑھے فرض علوم جو ہم پڑھے اس کو پڑھے, واجب علوم ہے جو اس کو پڑھے. اللہ توفیق دے بہار شریعت پڑھے, فتح و رضویہ شریف پڑھے, کنز الایمان خزان عرفان اول تاخیر پورا پڑھے, نماز کے احکام پڑھے, کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھے, نماز کے احکام پڑھے, پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے, چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے, پڑھے بدگمانی ریاکاری تکبر طرح طرح کے رسالے جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول جلد دوم اس کا مطالعہ کرے. اور اتنا مطالعہ کرنے کا ہے, اتنا مطالعہ کرنے کا ہے, اتنا جسے مطالعہ کرنا ہو جسے اپنا نصاب زندگی پڑھنے کے لیے اس کی زندگی کم پڑتی ہو ایسے مسلمان کو فضول یادیں پڑھنے کا وقت ملتا کدھر. نصاب زندگی ہے یہ قرآن حدیث اس کی شروحات جو مقتد المدینہ ہمیں شائع کر کے دے رہا ہے یہ نصاب زندگی ہے ایک مسلمان کا. ارے اس کا مطالعہ تو کرو, مدنی انعام پر عمل کریں گے تو یہ سارا مطالعہ کرنے کی سعادت ملے گی. اور پھر سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر تو کیجئے, ہمیں قافلوں میں سفر کرنے کا وقت نہیں ملتا, مسجد میں وقت گزارنے کا وقت نہیں ملتا, مسجد میں درس ہو تو درس میں بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا, باہر مسجد سے باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ دس منٹ کھڑا رہ جائے گا مگر سات منٹ فیضان سنت کے درس میں نہیں بیٹھتا. یہ غفلت ہے, یہ سستی ہے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت ہماری غفلت ہماری سستیوں کو دور کر رہے ہیں. آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب لکھتے ہیں, ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہے جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جما دو. یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرتا ہے اب کر لو ابے نوری جوا تو کریں گے نا. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, اللہ کا دورہ بڑا نیکی کی دعوت میں شرکت کریں گے, اجتماع میں خود بھی آئیں گے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت لے کر لائیں گے, اور انشاءاللہ عزوجل فکر مدینہ کرتے رہیں گے, ماحول سے وابستہ ہوتے رہیں گے, مدنی ماحول کو اوڑھ لیں گے اور اعلی حضرت کی محبت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پہ استقامت عطا فرمائے, تعلیم اعلی حضرت پہ استقامت عطا فرمائے,

دار المدینہ کی دیگر شاخوں کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اس سلسلے میں کل انشاءاللہ عزوجل دیگر شاخوں میں حفاظ طلباء داخلہ لینے والے طلباء اور ان کے سرپرستوں کا انشاءاللہ عزوجل سنتوں پر اجتماع یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہوگا. یہ اجتماع کل بعد نماز جمعہ ہوگا اور اس میں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری سنت و برا بیان فرمائیں گے. اور انشاءاللہ عزوجل یہ اجتماع جو دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے درمیان ہوگا مدنی چینل پر انشاءاللہ براہ راست نشر بھی کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. نگران شورا کا سنت و برا بیان معاشی بحران اور اس کا حل, معاشی بحران اور اس کا حل یہ ڈی وی ڈی ہے, 50 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زندگی ہمارے سامنے ہے. تذکرہ امیر اہل سنت کے سلسلے میں المدینۃ العلمیہ کی طرف سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زندگی کا ایک اہم باب حقوق العباد, امیر اہل سنت کے حقوق العباد کی احتیاطیں, یہ رسالہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر ہدیاتن دستیاب ہے. اس کے علاوہ دیگر کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.